obrim Jazznàtics, una vegada més al vostre costat, i ho fem, aquesta vegada, en la música de Michael Bublé, des de l'àlbum Loaf, edició deluxe del 2018, amb aquesta participació de Cecil McLaurin-Salvant, La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Every time you kiss me, heaven sighs. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. If only you would give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Pour toi toute la vie, elle me l'a dit, la jouerai pour la vie. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Ah, let's go. When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, keep on smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, keep on smiling now. When you're laughing, you'll get through somehow. The sun comes shining through when I'm with you. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, the whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you. Així escoltem en el programa d'avui, per començar, la bona música de Michael Bublé, aquest cantant i intèrpret nascut el 9 de setembre del 1975 a un suburbi de Vancouver, al Canadà, d'ascendència italiana. Va créixer escoltant la música que el seu avi li posava sempre, que incluïa el jazz. Importància del seu pare i del seu avi amb els seus gustos musicals va influir directament amb el seu estil, interpretant jazz i swing, com acostumava a escoltar a casa seva. Stardust and Melancholic Baby van ser dels primers temes que va versionar un Michael Bublé, que després es va convertir també en un dels millors intèrprets de música romàntica al llarg del molt temps. Una gira interminable a partir del 2003, després de la publicació del seu disc Michael Bublé, ens va portar molta música i molt bones cançons. Michael Bublé l'escoltem avui amb la seva aproximació, aquest disc número 1 a les llistes de Billboard de jazz als Estats Units durant l'any 2019, aquest Loaf edició de Lux. La Diane Rose al costat de Cecil McLaurin-Salvant, When You're Smiling, o aquesta versió que ens aportarà de tot un clàssic de Kris Kristofferson, el Help Me Make It Through the Night, en aquest cas amb Lauren Allred, però també escoltarem Love You Anymore i My Funny Valentine. Take that ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin, like the shadow on the wall. Come lay down by my side till the early morning light. Understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. Yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight. And tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. yesterday is dead and gone. It's dead and gone. But tomorrow's out of sight. But tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't wanna be alone. Get through the night. You don't have to be alone. I'll help you make it through the just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Say that I'm not missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you. Doesn't mean I love you Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, laughable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. I stay. Each day is Valentine's Day. Així hem gaudit de la música de Michael Bublé i aquest magnífic treball discogràfic, aquest Love, del qual avui al nostre programa li hem dedicat 5 en diferents cançons, un autèntic número 1 a les llistes de jazz als Estats Units que ens ha acompanyat. Anem a escoltar amb els propers minuts la música de Trisha Yearwood, una de les millors cantants icòniques en el món de la música country, però passada al jazz per al seu darrer treball discogràfic, Let's Be Frank, un àlbum enregistrat al mateix edifici amb orquestra de Capitol, als Estats Units, i que, a més, ho va gravar amb el micròfon original de Frank Sinatra. One for my baby and one more for the road. You and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Making one for my baby and one more for the road. got the routine. So put another nickel in the machine. I feel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but that's not in a gentleman's code. Make it one for my baby and one more. I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes. Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found, gonna explode. Make it one for my baby and one more for the road. It's long. I get you up there where the air is rarefied. We'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding. Feia més de 10 anys que no publicava cap disc amb material nou, era o és Trisha Yearwood, aquesta cantant, com us hem comentat, americana, esposa de Garth Brooks i que té una excepcional carrera en solitari des que va debutar anys enrere, el 1991. Sempre a les llistes de música country, però amb aquest darrer disc amb un homenatge a la música que ens portava a Frank Sinatra. De fet, tot l'àlbum són versions d'aquestes cançons. Un àlbum enregistrat en directe a l'edifici de Capitol Records, com us hem dit, amb una orquestra sencera i utilitzant, com us hem comentat ara fa un moment, durant tot el procés d'enregistrament, el micròfon original de Frank Sinatra, realitzat el desembre del 2018 exclusivament a través de Williams Sonoma, una de les cadenes més grans de Menage als Estats Units, i a través de tot el món el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, a partir d'aquell dia es va poder trobar arreu aquest disc ple de versions de Frank Sinatra, One for My Baby, One for the Road, Come Fly With Me, o per exemple d'aquesta excepcional intèrprete nascuda el 19 de setembre del 64 a Monticello, a Georgia, com a Patricia Lynn Yearwood, escoltem The Lady is a Tramp, Over the Rainbow i Witchcraft. Social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater and never come late. I never bother. That's why the lady is a tramp. is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your windowpane to a place behind the sun, just a step beyond the that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare day I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Devil in you tonight, and although my heart adores you, my head says it ain't right to let you make advances. Oh no, understand the circumstances, I'd go, but oh. That sly come hither stare that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, nicer witch than you. Estàs escoltant Jazznatix, avui la música de Michael Bublé i ara mateix de Trisha Yearwood. Estàs escoltant Jazznatix amb Rafael Corbí. Aquesta és una formació que ens arriba des de Filadèlfia, des de l'escena musical d'aquestes contrades i que va néixer l'any 1976 amb James Lloyd, amb Curtis Harmon i amb Cedric Napoleon. Eren, i encara són, liderats per el bateria, per el seu pare i oncle, en Tani i Bill Harmon, respectivament. Aquest grup porta el nom de Pieces of Dreams. Van agafar el seu nom amb una peça de Stanley Turrentine que el grup solia interpretar. Ens porten un dels millors àlbums de 2019, amb força entrar a les llistes americanes de jazz amb aquesta música, amb aquest smooth jazz que ens acompanyaven. Avui els escoltarem també amb el nostre programa amb diferents peces d'aquest àlbum On Another Note de 2019. Precisament amb aquesta peça obrim el programa i després amb Smooth Dreams. Obrim el programa, no, obrim la seva participació. així gaudint de la música que ens porten aquests personatges, Pieces of a Dream, aquesta formació que us presentaven On Another Note, un dels millors àlbums de 2019. Estem a la recta final del nostre espai, per tant, amb aquest Flooring, que sonarà ara mateix, tanquem la paradeta i us encomanem a trobar-nos de bell nou, força aviat, amb una nova edició de Jazznàtics. Fins ara. Salutacions de Rafael Corbí.